nation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud. Say it loud. Maakte prachtige hits in de jaren 80 van de vorige eeuw. Over wie hebben we het? Tuurlijk, Mark and the Mechanics. Hier hoorde je ze met In the Living Years aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond op woensdagavond. De komende uur heb ik lekker veel muziek voor je. muziek om bij te kunnen gaan slapen. Of bij te blijven werken natuurlijk, dat kan ook. Maar niet alleen muziek in de show, vandaag ook een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Bart Chabot, die gaat naar het derde literair café. Wat is dat? Wat gaat hij daar doen? U hoort het zo meteen. Uiteraard is er een column van Han van der Horst, ook op deze woensdagavond. Hij gaat het hebben over de gemeentepolitiek. Dat is nog belangrijker dan landspolitiek, vindt hij. Dat hoor je straks. En er is fraude gepleegd op De Moer in Moerkapelle. Tja, dat is een buurthuis. Dat is heel vervelend. En de wethouder van de gemeente Zuidplas komt daarover praten hier in deze aflevering van De Late Avond. I tell myself, what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. And as I grab the phone, I pray, let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him, or I shall die. I shall die. After a while, I myself again. I pick the pieces off the floor. I put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string. I'll find somebody new someday. That's when the phone begins to ring. And once again I start to pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him, or I shall die. I shall die. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Feel like a song without the word. A man without a soul. A bird without its wings. A heart without a home. Feel like a night without a soul. The sky without the sun. Cause you are the one. I feel like a ship beneath the waves. A child who's lost its way. A door without a key. A face without a name. I feel like a breath without the air. And every day's the same since you've gone. I gotta have Romantisch lied zeg, hè? Zo op de late avond. Daniel Bedingfield. Never gonna leave your side. Ik ga nooit bij je weg. Ja. En dan Shirley Bassey ervoor met It Must Be Him. Hier allemaal in de show vanavond op je lokale omroep. Ten gunste van de Boekenweek staat het derde literair café op 29 maart aanstaande in het teken van verboden vruchten. Bart Chabot draagt in de bibliotheek in de Korenbeurs voor uit eigen werk en gaat in gesprek met het publiek. Het muziekduo Emmerlan zorgt op deze avond voor een extra feestelijk tintje door een muzikale omlijsting. Waar gaat het gebeuren? Waar gaat het over? Wat kun je verwachten? Je hoort het in een gesprek met Evelien Lampfen. We gaan het hebben over boeken. Schrijver en podiumdier Bart Chabot is namelijk te gast in het derde literaire café. Wie daar alles over weet is Jan Gordijn. Hij is hier. Hij spreekt namens het Literair Genootschap Schiedam. Literair Gezelschap Schiedam. Literair, ja, dat gezelschap. Ligt een beetje gevoelig voor sommige mensen. Maar er is uitdrukkelijk gekozen voor de Literair Gezelschap. En waarom die dat keuze? Dat klinkt gezelliger. Nee, en genootschap, dat is in de ogen van sommige mensen wat elitair. Oh, alsof het een klein clubje is waar je niet bij mag horen. Ja. Maar iedereen mag erbij horen, toch? Iedereen mag erbij horen. Iedereen kan lid worden. Of tenminste, het is een stichting, dus echt lid worden kan niet. Maar je kan wel donateur worden. Mm-hmm. En als je donateur wordt, dan krijg je in ieder geval de nieuwsbrief. En je krijgt korting op onze activiteiten. En een van die activiteiten, dat is het Literair Café. Het is niet voor het eerst dat jullie dat organiseren, hè? Nee, we zijn in januari gestart met Herman Brusselmans. Dat was een groot feest. En in februari hadden we Bas Heijnen in de aanloop naar de verkiezingen. En als je naar de uitslag kijkt, dan kan je dat in een aardig perspectief ook plaatsen van wat daar aan de orde is geweest over de toename van het populisme in Nederland. Dat ging daar met name over. Het was ook een hele aardige avond. En nu 29 maart komt Bart Chabot. Zoals je zelf zei, een podiumdier, maar ook schrijver. Hij is begonnen als dichter en hij heeft ook wel tournees gedaan met Jan Mulder en Remco Kampert. En later met Martin Herman Bril. Brood en nog weer later met Martin Bril. Dus eerst met Herman Brood en Jules Deelder en later nog met inderdaad Martin Bril. En hoe ziet zo'n programma er nou uit? Nou, in de regel, en ik denk dat dat ook deze keer weer zo zal gaan, dan wordt er voor de pauze wordt er voorgelezen uit eigen werk. En na de pauze dan is er zeg maar de interactie met het publiek. En ja, ik weet niet in hoeverre hij zich aan dat stramien zal gaan houden. Met deze gast weet je het natuurlijk nee, nooit. Nee, zeker niet. Hij staat bol van de energie. Dus je hebt hem ook denk ik helemaal niet in de hand. Maar dat het een genoegelijke avond wordt. En dat we zeker van zijn woordkunst zullen kunnen genieten. Daar ben ik van overtuigd. Ik las ook dat we niet alleen mogen luisteren naar Bart Chabot. Maar dat er ook nog iets is met muziek. Ja. Dat is deze keer speciaal omdat het deze keer Boekenweek is. Hè? Dus de Boekenweek die start, ik denk, de vrijdag ervoor. Het thema van de Boekenweek dat is verboden vruchten. Mm-hmm. En ter gelegenheid van die Boekenweek is er een aankleding met muziek. Ik moet zeggen, ik weet daar niet zoveel van wat die muziek is. Maar het zal ongetwijfeld, zal dat ook heel erg leuk zijn. En er is een hapje en er is een drankje. Dat laatste uiteraard voor eigen rekening, want we zijn geen café. En de toegangsprijs die is slechts 10 euro. Voor leden van het literair gezelschap of van de bibliotheek in Schiedam. Die krijgen korting en dan kost het nog maar 7,5 euro. Daar moeten we Bart Chabot van betalen. En als we daar dan ook nog eens een keer de drank van zouden moeten betalen. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Nee, dan wordt het wel heel erg pijnlijk voor ons. En het gaat natuurlijk ook allemaal plaatsvinden in de bibliotheek. Het gaat plaatsvinden in de bibliotheek in de Korenbeurs in Schiedam. Hoe kunnen mensen lid worden? En of aan kaarten komen? Je kan lid worden van het literair gezelschap via de site van het literair gezelschap. Dus dat is www.literairgezelschapschiedam.nl. Via die site kan je ook kaarten reserveren. Die kaarten die kan je ook al aanschaffen in de bibliotheek zelf. En dat kan ook nog via de site van de bibliotheek in Schiedam kan je ook die. En via alle aardige medewerkers die altijd aanwezig zijn in die bibliotheek, die weten het vast. Zeker. Ja. En wanneer was het ook waarschijnlijk weer? Ook in de boekwinkels in Schiedam. Het is op 29 maart. De inloop start om 19:30 en het programma dat start om 20:00. Allemaal boeken meenemen om te laten signeren? Dat kan, maar die worden daar ook verkocht. Dus je kan ook daar een boek van Bart Chabot aanschaffen en ter plaatse laten signeren. Jan Gordijn namens het Literair Gezelschap Schiedam. En hij sprak hier over het aankomende literaire café waar Bart Chabot te gast is. Hippie. as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie comme il veut, tu ne peux plus baisser les yeux, car aussi vrai que tu es né. White is white, Dylan is Dylan. White is white, Riva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And all I remember is your back. Walking towards the airport, leaving a soul in your past. I traveled 1500 miles to see. that a man can be kind and a father should be. Prachtig. Great. Zo op de late avond, zo tegen peace half 12. By peace. Kelly Clarkson. Peace by peace. En zo heette het ook. Michel de Pers ervoor met White is White. Over enkele minuten de wekelijkse column van Han van der Horst. Het gaat over gemeentepolitiek. Je hoort het zo meteen na de Backstreet Boys. Een beetje slecht, geloof ik, met The Boys Band. Want ja, daarom die talentenjacht een tijdje geleden. Vorig jaar, geloof ik, hè. Maar deze heren deden het goed, hoor. Ja, en daarom hoor je ze hier in de late avond. As Long As You Love Me, The Backstreet Boys. Han van der Horst heeft het vanavond over de gemeentepolitiek. Die is belangrijker dan het Haagse, houdt hij staande. Want de gemeente, jawel, kan je een zoet en een zuur leven bezorgen. Enfin, luister zelf maar wat hij ervan vindt. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Vanavond, lieve mensen, ben ik in een serieuze bui. Daarom wil ik het over de politiek hebben, ook al zijn de verkiezingen al een week achter de rug en zit Paul weer zonder Jinek zijn vertrouwde talkshow te presenteren, waar u dus niet naar kijkt. Anders zou u nu niet naar mij luisteren. We staan aan het begin van een uitermate langdurig formatieproces, want we hebben als kiezers bij elkaar onze parlementariërs wel een ingewikkelde kamer opgedrongen. Er zijn eigenlijk geen grote partijen meer als Stoffen, de VVD en de PVV nog zo luid op het feit dat ze de grootste zijn. Met 33 zetels hebben die zogenaamde liberalen iets meer dan 20% van de kiezers achter zich en niet meer. En de PVV nog geen 15. De rest kan op nog slechtere percentages bogen. De feestvreugde bij de Jesias ten spijt. Nee, Nederland is tot op het bot verdeeld en dat hebben we met z'n allen glashelder tot uitdrukking gebracht. We hebben een pot voor de ogen van de politiek kapot gesmeten en nu mag dan het eindeloze lijmen van de stukken beginnen. Moet de partij van jouw keuze onderdeel uitmaken van die gelijmde pot? Of kan die zich beter buiten de formatie houden? Let op, dames en heren, dit is mijn antwoord. Dat is niet van belang. Dat maakt niet uit. Daar moet je je niet druk over maken. Wie het leven van de burgers wil verbeteren, kan zich beter op de gemeenteraden richten dan op Den Haag. Rutte 2, zo genadeloos afgestraft een week geleden door u en mij, heeft een heleboel bevoegdheden over de schutting gegooid de raadhuizen in. En dan gaat het juist om zaken waar wij als burgers rechtstreeks mee te maken krijgen. De zorg, de sociale voorzieningen, het jeugdwerk. De gemeentes zijn door de regering bovendien gedwongen om te woekeren met centen, want het moet allemaal op een koopje. Dan heb je goede wethouders nodig, hele goede, die de juiste prioriteiten weten te stellen. Je kunt bijna zeggen, lieve luisteraar, gezellige luisterares, voor u is het veel belangrijker wie bij u op het raadhuis wethouder wordt dan welke ministers er straks in Den Haag zitten. Wie verandering wil, moet dicht bij huis proberen de gemeentepolitiek te beïnvloeden. Als ik de leiding had van een politieke partij, welke dan ook, dan zou ik zeggen, jongens, meisjes, dat Den Haag, laat maar gaan. Als we straks maar genoeg wethouders hebben. Als ze maar niet om ons heen kunnen in de gemeenteraad. We gaan de mensen organiseren rond lokale thema's en rond onze oplossingen. Dat is de prioriteit. Lansingerland, Binnenmaas, Zuidplas, Barendrecht, Schiedam, Goeree-Overflakke, Oud-Beijerland, Numansdorp en de andere gemeentes die ik nog vergeten ben, daar gaat het om. Daar gaan we samen het verschil maken. En tegen burgers die wat te verhapstukken hebben met de gemeente zeg ik, word lid van de partij waar je je het meest bij thuis hoort en word actief lid. Verschijn op de vergaderingen, organiseer mensen, leg ze het vuur na aan de schenen. Want de macht van het gemeentehuis is groter dan de meeste mensen denken. Die kun je maar beter zelf in handen hebben. Volgend jaar zijn de raadsverkiezingen. Die zullen tegen die tijd zeker worden gebruikt om de landelijke politiek te duiden, maar dat is zinloos. Volgend jaar gaat het er echt om wie op het gemeentehuis de dienst uitmaakt en wie niet. Kijk dan voor uw keuze niet naar de performance van de partij op het Binnenhof, maar hoe hun raadsleden en hun wethouders het bij u in uw eigen gemeente hebben gedaan. Wat heb je eraan op een Haagse succespartij te stemmen als hun lokale vertegenwoordigers een stel minkukels zijn of pluskevers en omgekeerd. Misschien hebben de partijen die verleden week terecht in Den Haag een pak slaag kregen bij u in de gemeente wel juist prima bestuurders die u niet graag zou missen. De spannende tijden, mensen, zijn pas begonnen. En eigenlijk horen de opkomstpercentages bij de gemeenteraadsverkiezingen een stuk hoger te zijn dan die voor de Tweede Kamer. Echt waar, geloof me. Die hemel krijg, die me wordt beloofd. Telkens weer wordt al het blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld, buiten in de kou. Maar telkens weer.

and the grand facade so soon will burn without a noise, without my pride. I reach out from the inside. In your eyes. Peter Gabriel, je kent hem uit de Genesis. Prachtige muziek. In de jaren 80 en ook in de jaren 70. In Your Eyes hoor je hier in de late avond. Verder Willeke, de dochter van Willy natuurlijk. En Karin Bloemen in Telkens Weer. Afgelopen week werd bekend dat de gemeente Zuidplas aangifte heeft gedaan van fraude. Dat kan in iedere gemeente voorkomen. De gemeente vermoedt dat met de boekhouding van dorpshuis Op Moer in Moerkapelle jarenlang geknoeid is. Wethouder Rick van Woudenberg vertelt in de studio van Omroep Zuidplas wat er aan de hand was. Op Moer is net zoals andere dorpshuizen in onze gemeente een gebouw. En daar vinden heel veel activiteiten bij, dorpshuisactiviteiten. Ja. En in de sporthal natuurlijk heel veel sporten. Mm. En dat soort instellingen krijgt van de gemeente subsidie. Ja. Een substantieel bedrag voor zowel de exploitatie van het gebouw als ook voor het onderhoud van het gebouw. Mm. En dat geld maakt de gemeente natuurlijk jaarlijks bij een subsidiebeschikking over. En, en daarvan kan dan het gebouw geëxploiteerd worden. Ja. U heeft het net over geld dat beschikbaar wordt gesteld voor de verschillende verenigingen. En het geld dat verdwenen is. Om hoeveel geld gaat de aangifte? Ja, ik, toen ik de uitnodiging van deze uitzending kreeg, toen heb ik al aangegeven. Ja, we kunnen natuurlijk gedurende het onderzoek natuurlijk nog niet zo heel veel zeggen. Nee. Maar het gaat echt om een substantieel bedrag. Het gaat niet om 1.000 euro. Het gaat niet om een paar duizend euro. Het gaat om echt een substantieel bedrag. En dat is ook voor de gemeente ook wel de reden geweest om te zeggen van we willen aangifte doen. En dat heeft plaatsgevonden en de politie is op dit moment met onderzoek bezig. En bij substantieel denken we aan tonnen, miljoenen? Ik ga daar geen uitspraak over doen. Maar hoe is uiteindelijk deze verduistering aan het licht gekomen? Ik ben zelf iemand vanuit de financiën. Ik heb ooit ook in de advocatie gewerkt. En toen wij 2 jaar geleden een discussie kregen over de jaarrekeningen van Op Moer. Mm. En ook het feit dat wij als gemeente een achterstand in de betaling hadden vanuit Op Moer. Want zo'n dorpshuis moet gehuurd worden. En het is natuurlijk een gebouw van de gemeente. Ja. En toen had ik het gevoel, we moeten dit goed uitzoeken. En de accountant kwam ook niet af met zijn controleverslagen. Het is natuurlijk een subsidieinstelling die een groot bedrag krijgt. Dus wij als gemeente vragen wij een goedkeurende verklaring van een accountant. Mm-hmm. De accountant kwam niet af met zijn jaarrekeningen. Dus dat betekent dat hij ze niet goed kon keuren. En toen hebben wij eigenlijk als gemeente de afgelopen periode gedrukt op, ja, we willen er duidelijkheid over hebben, want we willen jaarrekening hebben. Want we kunnen pas een subsidie toekennen op het moment dat we een jaarrekening hebben gehad. Hè. Ja. Subsidieinstellingen krijgen vooraf het bedrag overgemaakt. Het wordt pas definitief goedgekeurd, het bedrag, op het moment dat de jaarrekening is ingeleverd en die is goedgekeurd aan de accountant. Nou, die kwam niet af en die kwam er steeds niet af. En uiteindelijk zijn wij als gemeente samen met de accountant nader onderzoek gaan doen. En toen kwam boven water dat het niet goed gegaan was. Maar dat geld stond dus op een bankrekening en is van die bankrekening ineens weg. Je moet Op Moer zien als toch wel een bedrijf. Hè. Dus, ja. Er vindt gewoon heel veel activiteiten. Er is personeel in dienst. Er worden uitgaven gedaan voor onderhoud, voor schoonmaak, voor de kantine. Dus er vindt een hele exploitatie in zo'n bedrijf plaats. En een onderdeel van de exploitatie is de subsidieinkomsten die wij geven. Maar er komt natuurlijk ook meer geld. De verenigingen die daar zalen huren betalen natuurlijk ook geld. De mensen die aan de bar wat drinken, die betalen ook geld. Dus het is echt wel een boekhouding waar wat in plaatsvindt. Ja. En binnen die boekhouding kan er van alles gebeurd zijn. Maar dat is wat de politie op dit moment aan het onderzoeken is. Wat is er daar niet goed gegaan? En wat betekent dat? Maar er zal geen bonnetje vergeten zijn van de 4 satéetjes die besteld was. Nee, denk het niet. Nee. Oké, okay, en hoe lang denken jullie dat dit onderzoek ongeveer gaat duren? Nou ja, we houden het natuurlijk wel in de gaten. Want we vinden ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hè, het is toch geld van de burger wat je via subsidies verstrekt. En wij willen in ieder geval dat het ondersysteem boven wel komt. En hoe lang de politie daarvoor nodig heeft, weet ik niet. Het zal wel even duren, denk ik nog. Ja. Ja. Zijn er voor de gebruikers nu van Dorpshuis concrete gevolgen? Zijn er nou bepaalde dingen die ineens niet aangekocht kunnen worden? Of is er wel een soort reservepotje voor? Nou ja... Dat was voor mij ook wel het grootste belang. Hè. Duidelijkheid verstrekken naar de gebruikers en ook naar de inwoners van Moerkapelle. Want dat zijn natuurlijk de grootste gebruikers van Opmoer. Ja. Dat de dienstverlening vanuit Opmoer niet in gevaar is. De sporthal blijft zoals die is gewoon bestaan. Mm. En de andere zalen die er zijn, die zo af en toe verhuurd worden aan andere instellingen. Zoals kerken en ook de kinderdagverblijf zit daarin. Ja. Nou, dat gaat gewoon allemaal door. Daar hebben wij ook als gemeente van gezegd. Dat is van ons van het grootste belang. Dat de gebruikers hier geen last van hebben. Nee. De exploitatie moet gewoon doorgaan. Dus dat was ook mijn reden dat ik zei. Van ik ga eerst de gebruikers informeren voordat ik openbaarheid inga. En daarom eerst die woensdagmiddag sessie met de gebruikers. Is dit iets, moet deze wellicht wel diefstal recent zijn gebeurd? Of kan het ook al een jaar geleden al van de rekening afgesluit zijn? Ik heb daar, voor mij staat er in het persbericht ook wel iets over. Het is niet iets van vandaag of gisteren. Het speelt, schatten wij in, misschien al vanzelfs al, maar dat moet ook uitgezocht worden door de politie. Het zou zelfs al kunnen spelen vanaf voordat de gemeente Zuidplas ontstond. Dus het heeft al, substantieel lang al, is het al gaande. Het is nooit ontdekt en nu is het eigenlijk boven tafel gekomen. En nu wordt uitgezocht door de politie hoe lang het al gespeeld heeft. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het al van voor de fusie is. Maar dan gaat het wel veel. Dan gaat het wel om veel geld, denk ik. Ik zeg nee. Maar als dat zo is, dan zou je bijna kunnen zeggen... dan heeft er iemand al die jaren wel behoorlijk zitten slapen. Als het inderdaad jaren aan de gang is. Dat is een conclusie voor uw rekening. Het is natuurlijk wel zo dat wij als gemeente natuurlijk afgaan op de goedkeurende verklaring van de accountant. En die is er eigenlijk tot een aantal jaar geleden altijd geweest. Dus wij konden er als gemeente denk ik vanuitgaan op basis van die goedkeurende verklaring van de accountant... dat het wel snor zat. Dus, ja. En ja. En wat er precies gebeurd is, dat zal later blijken als de politie klaar is met zijn onderzoek. Dus. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Quien sufre mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un padre. Que te haga mujer. a creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser más. Een mooie van Meccano. En zo weet hij ook. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De tijd is gevlogen, ook deze woensdagavond. Morgenavond is er een nieuwe aflevering van De Late Avond. Om 11 uur. Ik ben hier en ik hoop jij daar. En dan hebben we weer heerlijke muziek voor je en interessante onderwerpen. Dus ik hoop dat je er weer bij bent morgenavond vanaf 11 uur. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. Fijne dromen. En als je werkt of gaat werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat mij betreft tot morgen hier op jouw lokale omroep. Welke? Lees het op onze website www.delateavond.nl of Facebook De Late Avond. Tot morgen. Oh ja, en tot besluit Elton John en Nikita. Given light and time, counting down. still hold.